i wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 listopada, jest 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Potrzebny nacisk na Izrael, tak o opóźniającej się ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy mówi ambasador Palestyny. Znaleziona w Gdyni zwłoki to ciało poszukiwanego Grzegorza Borysa, potwierdza gdańska prokuratura. Za ożywieniem aktywności Grupy Wyszehradzkiej jest nowy rząd Słowacji. Robimy wszystko, co możemy. Tak o wysiłkach na rzecz ewakuacji Polaków ze Strefy Gazy mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa. Dyplomata, podobnie jak ambasadorowie Izraela i Egiptu, został pilnie wezwany na spotkanie do MSZ-u w Warszawie. A przez weekend nie można było opuścić palestyńskiej enklawy i przedostać się na stronę egipską przez przejście w Rafach. Na ewakuację czeka 29 polskich obywateli. Za taki stan rzeczy ambasador Mahmud Khalifa obwinia działania zbrojne Izraela. Będziemy robić wszystko, co możemy, tylko myślę, że przede wszystkim potrzebny nacisk na wojsko izraelskie, na władze izraelskie, żeby zatrzymały tej wojny. Służby graniczne Strefy Gazy poinformowały, że przejście w Rafach jest otwarte jedynie dla obywateli Egiptu oraz obcokrajowców będących na listach od 1 listopada. Osoby, które nie zostały umieszczone w wykazie, nie mogą przekroczyć granicy. MSZ podkreśla, że pierwsza lista z nazwiskami Polaków do ewakuacji została przekazana już 9 października, a więc 2 dni po ataku Hamasu na Izrael. Tymczasem już ponad 10 tysięcy osób zginęło w Strefie Gazy. Od początku izraelskich nalotów podało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. Od miesiąca izraelskie samoloty prowadzą bombardowania w odwecie za atak Hamasu. Od ponad tygodnia w Gazie trwa też operacja lądowa izraelskich wojsk. Obecna wojna jest najbardziej krwawym konfliktem Izraela z Hamasem w historii. Według Ministerstwa Zdrowia od początku izraelskich nalotów zginęły 10 022 osoby. Palestyńczycy twierdzą, że większość ofiar to cywile, a połowa zabitych to dzieci. Tylko minionej nocy w najcięższych od początku wojny bombardowaniach miało zginąć 200 osób. Wśród zabitych są też lekarze i ratownicy, którzy mieli spieszyć na ratunek ludziom przysypanym gruzami z bombardowanych budynków. W ostrzale zginął mój kolega, paramedyk. W karetce był też lekarz, który czuwał przy pacjencie. On został ranny. Karetka została zniszczona. Wokół było mnóstwo cywili. Oni także zginęli. Mówi Abdel Salam, jeden z ratowników ze szpitala Shifa w Gazie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Odnalezione w Gdyni ciało to zwłoki poszukiwanego Grzegorza Borysa, poinformowała gdańska prokuratura okręgowa. Szczątki znaleziono w okolicach stawu Lepusz, gdzie w ostatnich dniach koncentrowały się poszukiwania. Nie wiadomo na razie, jak mężczyzna zginął i kiedy nastąpił zgon. To ustali sekcja zwłok. Ciało odnaleźli rano żołnierze, ujawniła komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Saperzy zwłoki mężczyzny ujawnili w wodzie pod jedną z wysp, która wcześniej musiała zostać rozcięta z uwagi na to, że jest to bardzo charakterystyczny teren, bardzo trudny do przeszukiwania. Ciało decyzją prokuratora wojskowego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Grzegorz Borys był podejrzany o zabicie 6-letniego syna. Służby poszukiwały go od 20 października za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Nowy rząd Słowacji opowiada się za ożywieniem aktywności Grupy Wyszehradzkiej. Podczas wizyty w Pradze mówił o tym słowacki minister spraw zagranicznych. Juraj Blanar ujawnił, że nowy szef słowackiego rządu Robert Fico podkreślił wyjątkowość formatu V4 w skierowanym do czeskiego premiera liście. Juraj Blanar powiedział, że Grupa Wyszehradzka powinna po okresie zamrożenia wznowić swoją działalność. Rozumiemy, że istniały tematy dzielące niektórych jej członków, ale są też sprawy, które nas łączą i o których musimy dyskutować. Wśród wspólnych wyzwań stojących przed państwami V4 szef słowackiej dyplomacji wymienił rewizję wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej oraz pracę nad unijnym paktem migracyjnym. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský zwrócił uwagę na praktyczny wymiar współpracy wyszehradzkiej. To infrastruktura i sprawy gospodarcze, ale to także kwestia nielegalnej migracji, gdzie widać jednoznacznie, że Europa musi coś zrobić, że musimy zrobić coś w Europie Środkowej. Myślę, że trzeba rozmawiać też o sytuacji na Ukrainie. Czechy sprawują obecnie roczne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Szef czeskiej dyplomacji poinformował o trwających przygotowaniach do szczytu z udziałem prezydentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Nowoczesne laboratorium technologii 5G, jedno z niewielu w Polsce, otwarto na terenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak mówi dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki profesor Dariusz Kania, pozwoli zdobywać studentom cenną wiedzę w praktyce. Mogą zaznajomić się ze sposobami konfiguracji sieci, obserwowania ruchu sieciowego. No, praktycznie mogą widzieć to na urządzeniach, z którymi mogą spotkać się po zakończeniu studiów, podejmując pracę w różnych firmach związanych z teleinformatyką, telekomunikacją. We wrześniu na terenie Politechniki w Gliwicach otwarta została własna sieć kampusowa 5G. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, to chyba już, bo za oknami ciemno, godzinę temu zaszło słońce, wieczorem i nocą pogodnie. Tylko miejscami przelotnie popada deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Tej nocy od 1 stopnia na Podhalu, 5 na wschodzie, do 9 na wybrzeżu. Jutro pochmurno, miejscami może padać deszcz, ale też niewykluczone rozpogodzenia. Za to wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, nad morzem dość silny, ale w całym kraju też możliwe, że porywisty, nad morzem w porywach do 55, a w górach do 70 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu, do 13 na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. W audycji popołudniowej dziś o stołówkach, co najlepiej wspominamy, albo inaczej, co nam najbardziej smakowało na szkolnej stołówce. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taką propozycję. Marzona mortadela i panskraut. Panskraut to jest kartofle obijane z kapustą, jak do bigosu. To jest taki mój typ, najlepszy coś, co pamiętam. Co nam na stołówce najlepiej smakowało? No więc nie co, tylko kto. Pędziliśmy do naszej babci aniołkowej. Kłaniam się, dzięki za programy, hej. Program Trzeci Polskiego Radia. To nie jedyne pytania, które dziś w audycji popołudniowej się pojawiają. Nie tylko o stołówki, także pytamy o to, gdzie jest łódzki zalany wokół betonem samochód, który zna już nie tylko cała Polska, ale i świat. W tej sprawie również dwie dwójki, siedem trójek. A za moment o tym, jak naprawdę wygląda polska gospodarka i o tym, że Ukraina przeszła 90% drogi prowadzącej do członkostwa w Unii Europejskiej. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there, don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. I don't mind. I'm so, I won't let you go. touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you're out of place. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, choć podkreślam, to jednak dojmujące uczucie, kiedy za oknami ciemno, już prawdziwie ciemno. A my mówimy o tym, bo ostatnie dni przynoszą wysyp alarmujących komentarzy sugerujących zły stan finansów publicznych i tym samym nierealność złożonych wielu obietnic przedwyborczych. Zatem w jakim stanie jest budżet państwa? W ruinie czy może w rozkwicie? Komentarze w tej sprawie zebrała nasza reporterka Monika Suszek. Obecny stan budżetu finansowego z pewnością nie należy do żadnej ze skrajnych ocen, mówi Piotr Soroczyński, dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej. Łatwo się nie da ocenić. Oczywiście tych wersji najbardziej skrajnych, to znaczy, że jest w ruinie albo w rozkwicie, raczej nie brałbym pod uwagę. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to będzie bardzo trudny budżet. I tegoroczny, i przyszłoroczny. Mamy dosyć szczególne okoliczności, które są przed nami. My mamy w ostatnim czasie bardzo duże zwiększenie wydatków związanych z obronnością i odpornością państwa, ale mamy też sporo wydatków takich, nazwijmy, bardziej społecznych, wspierających ludzi w zakresie kompensat niektórych kosztów utrzymania, w zakresie choćby żywności czy energii. Rząd w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok przyjął, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniesie około 4,5% PKB. Czy to dużo? Jak sami alarmujący zauważają, taki wynik uwzględnia wzrost wydatków na zbrojenie w wysokości 2% PKB, a bez tych dodatkowych wydatków deficyt spokojnie zmieściłby się w unijnym limicie 3%. Ale nawet z tymi dodatkowymi wydatkami 4,5% deficyt, choć wysoki, jest i tak niższy o 0,5% niż średnio w latach 2009-2015. Problem jednak polega na tym, że na dziś nie można jednoznacznie oszacować stanu budżetu oraz konsekwencji zaplanowanych decyzji, dodaje Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smyfa. Dopiero w następnym roku po uchwaleniu budżetu mamy informacje na przykład o rzeczywistym stanie finansów w służbie zdrowia i jakie jest dodatkowe w niej zadłużenie. Stąd żaden z rządów, aby jak w innych państwach, minister finansów rzeczywiście za jednym prawie dotknięciem klawiatury komputera miał odczyt całego stanu finansów publicznych, tak jak to ma zwykły obywatel, kiedy zagląda na swoje konto w jednym czy drugim banku, wie, jakie miał wydatki. Takiej wiedzy w wyniku rozproszenia finansów publicznych nie ma dzisiaj nikt. Jakakolwiek władza, która by się wyłoniła w najbliższym czasie, będzie miała jakiś przegląd sytuacji tego, jak się dopina budżet tegoroczny, co trzeba będzie zrealizować w przyszłorocznym budżecie z bardzo wielu różnych obszarów i jak tą mozaikę poukładać. Myślę, że koło stycznia, lutego będziemy mieli już takie grubsze przesłanie, czy to będzie bardzo trudny, czy trudny rok, czy może taki w miarę pomyślny. A do tego momentu będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Przypomnę ekonomiczne podsumowanie dnia. Po godzinie 18.30 już teraz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl 713352273. Kontakt z nami niezmiennie na trzy sposoby. Bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz. To nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj wieszasz psy znów. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie.

Nowy James Blunt w popołudniowej trójce, prawie 20 minut po godzinie 17. Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej. Takie oświadczenie przekazała po wizycie w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Już w środę Bruksela ma przedstawić ocenę postępów Ukrainy na drodze do akcesji. Z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski zapewnił, że reformy w jego kraju będą kontynuowane i podkreślił, że środowa decyzja Unii będzie kluczowa dla jego kraju i dla całej Europy. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zdaniem komentatorów wizyta przewodniczącej komisji w Kijowie to sygnał, że raport komisji w sprawie Ukrainy będzie pozytywny. Przypomnę, że w czerwcu ubiegłego roku Ukraina, otrzymując status kandydata, usłyszała, że ma 7 warunków do spełnienia, by możliwe było rozpoczęcie negocjacji członkowskich. Oczywiście ostateczna decyzja należy do państw członkowskich i wymagana jest ich jednomyślność, ale prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnia, że jego kraj wykona wszystkie 7 rekomendacji. Zdajemy sobie sprawę, że teraz uwaga nie będzie się tak skupiała na Ukrainie, ale wszystko w naszych rękach. Byliśmy już w dużo trudniejszych sytuacjach, gdy prawie nikt się nie interesował Ukrainą, ale udało nam się wybrnąć z tamtych sytuacji i myślę, że pokonamy też i to wyzwanie. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział również, że jego kraj nie będzie prowadził dialogu w sprawie pokoju z Rosjanami, których określił mianem terrorystów. Wołodymyr Zełenski w ten sposób zareagował na doniesienia amerykańskich mediów, jakoby Stany Zjednoczone i Unia Europejska prowadziły z Kijowem tajne rozmowy na temat ewentualnych negocjacji pokojowych. Na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją. Nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami. Prezydent Stanów Zjednoczonych, kongres, obie główne partie, wszyscy ci ludzie wiedzą, że ja nie jestem gotowy, by rozmawiać z terrorystami, bo ich słowo nic nie znaczy. Nie możemy zaufać terrorystom, bo oni zawsze wracają. Tymczasem na Ukrainie rozgorzała dyskusja na temat ewentualnego przeprowadzenia w przyszłym roku wyborów prezydenckich. Część niezależnych komentatorów uważa, że nie są one wymogiem stawianym przez Unię Europejską, ale Wołodymyr Zełenski chce pokazać Europie, że jego kraj szanuje zasady demokracji. Tak mówi na ten temat ukraiński politolog Wołodymyr Fiesienko. Główny argument przeciwko wyborom to fakt, że większość Ukraińców jest przeciwko organizowaniu wyborów w trakcie wojny. Prezydent rozpatruje argumenty za i przeciw i powiem tak, on emocjonalnie jest zapewne przeciwnikiem organizowania głosowania, ale musi podjąć decyzję polityczną, więc decyzję zapadnie w najbliższych tygodniach, bo do grudnia wszystko musi być już jasne. W trakcie ostatnich wywiadów Wołodymyr Zełenski był również pytany o przebieg wojny. Przyznał, że sytuacja na froncie jest trudna, ale jednocześnie nie zgodził się z oceną naczelnego dowódcy ukraińskich wojsk Walerija Załużnego, jakoby wojna utknęła w impasie. Wołodymyr Zełenski wskazał, że Rosjanie, atakując ukraińskie pozycje, ponoszą duże straty w ludziach i sprzęcie. Tymczasem Rosjanie bombardują prawobrzeżną Chersońszczyznę za pomocą kierowanych bomb lotniczych. Codziennie zrzucają zresztą kilkadziesiąt takich ładunków, celują w zabudowania cywilne. Perfekt. 23 minuty po 17.

528 km. Kolizja dwóch osobówek i ruch jednym pasem w obie strony. Ogromne korki także w Warszawie, chociażby na S8. Zarówno w kierunku Łodzi, jak i Białegostoku spowolnienie jest na dojeździe do Węzłowa Rymącka. S2 także zakorkowano na trasie między Węzłem Opacz a Węzłem Lotnisko, niestety w obu kierunkach. 17:17, ciemno za oknami. 17:30, skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Odnalezione w Gdyni ciało to zwłoki poszukiwanego Grzegorza Borysa, powiedziała gdańska prokuratura okręgowa. Szczątki znalezione w okolicach stawu Lepusz, gdzie w ostatnich dniach koncentrowały się poszukiwania. Nie wiadomo na razie, jak zginął mężczyzna i kiedy nastąpił zgon, to ma ustalić sekcja zwłok. Grzegorz Borys był podejrzewany o zabicie 6-letniego syna. Służby poszukiwały go 20 października. O 16:00 rozpoczęło się spotkanie parlamentarzystów PiS w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Poseł Marek Ast powiedział dziennikarzom przed spotkaniem, że prawdopodobnie dziś będzie wybrany szef klubu parlamentarnego. Mamy kwestie techniczne do załatwienia, pewnie będzie wybór przewodniczącego klubu, pewnie kwestie organizacyjne, no ale przede wszystkim też zapoznanie nowych posłów z klubem. W wyborach PiS zdobył 194 mandaty. Komisja Europejska alarmuje o gwałtownym wzroście liczby incydentów antysemickich w krajach Unii. Synagoga w Niemczech obrzucona koktajlami Mołotowa, gwiazdy Dawida na budynkach we Francji, zbezczeszczony cmentarz żydowski w Austrii, żydowskie sklepy i synagogi zaatakowane w Hiszpanii, demonstracja na nich hasła nienawiści wobec Żydów. To tylko kilka ostatnich incydentów, podkreśliła Bruksela i stanowczo potępiła wszelkie formy antysemityzmu dyskryminujące i łamiące prawa człowieka. Pełny serwis o 18:00. A to już za niecałe 29 minut. Będzie godzina 18:00. No a teraz Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Polski sport ma kilka okrętów flagowych, a za starami jednego z nich stoi arbiter piłkarski Szymon Marciniak, którego znów zobaczymy w akcji w Lidze Mistrzów UEFA. Tym razem polski sędzia zadmie w gwizdek podczas jutrzejszego meczu Lazio-Rzym z Feyenoordem Rotterdam. Asystentami Szymona Marciniaka będą Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Do roli arbitra technicznego wyznaczono Tomasza Musiała, a za VAR mają odpowiadać Tomasz Kwiatkowski oraz Piotr Lasyk. Początek spotkania we wtorek o 21:00. Skoro przy piłce nożnej jesteśmy, dziś o 19:00 pierwszy gwizdek przy Roosevelta na zamknięcie 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Górnik Zabrze zmierzy się z Krakowią, mówi trener Kraksy Jacek Zieliński. W Zabrzu czeka nas na pewno ciężkie spotkanie, bo Górnik też jest rozpędzony, no ale jesteśmy do tego gotowi, przygotowani. Jeśli my zagramy dobrze, zagramy swoje, konsekwentnie, z pełną realizacją zadań taktycznych, to głęboko wierzę w to, że jesteśmy w stanie w Zabrzu wygrać. No ale tak jak mówię, czeka nas trudne spotkanie, bo Górnik to jest naprawdę dobry zespół i sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Afera w piłce młodzieżowej, bo czterech zawodników reprezentacji, Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabęcki oraz Filip Wolski, zostało wyrzuconych ze składu w przeddzień wylotu na Mistrzostwa Świata U17 w Indonezji. Powód? Zachowanie niegodne sportowców. Żadnych przepisów natomiast nie złamał Jarosław Skrobacz, a i tak został wyrzucony z pracy. Trener ekstraklasowego Ruchu Chorzów, współautor dwóch awansów niebieskich, w tym do właśnie ekstraklasy, stracił dziś posadę. Nie wiadomo jeszcze, kto ma go zastąpić. A teraz już o przyjemniejszych sprawach. Planowo o 22:30 w Cancun powinien rozpocząć się finałowy pojedynek WTA Finals, turnieju o nieoficjalnej randze Mistrzostw Świata tenisistek. Iga Świątek stanie naprzeciw grającej w Meksyku jak z nut Amerykance Jessie Pegule, mówi trener Michał Gawłowski. Wynik osiągnięty polską myślą szkoleniową i tego się trzymajmy, to pokazujmy, bo zawsze gdzieś tam szukamy, wszędzie daleko nie widzimy u siebie, gdzie jest grupa fajnych ludzi, fajnych trenerów i też ludzki potencjał jako zawodnika. Czekamy na ten mecz. Przypomnę, 22:30 według planu. Jeden mecz i koniec sezonu, ale stawka tego starcia nie byle jaka dla Igi. Jeśli wygra, wróci na pozycję numer 1 w rankingu WTA. No i Iga Świątek ma wielkie wsparcie wśród słuchaczy Trójki. Są wierni kibice naszej najlepszej tenisistki. Panno Igo, serdecznie pani gratuluję. Jestem dumny, że mamy taką zawodniczkę. Dla mnie jesteś i tak już jedynką. Wyrazy podziwu za pośrednictwem z programu Trzeciego. Tej nocy od 1 stopnia na Podhalu, 5 na wschodzie, do 9 na wybrzeżu. Jutro pochmurno, miejscami może padać deszcz, ale możliwe też rozpogodzenia. Silny wiatr umiarkowany na wybrzeżu, w całym kraju porywisty, nad morzem do 55, w górach do 70 km na godzinę. Jutro od 8 stopni na Pogórzu, około 11 w centrum i na wybrzeżu do 13. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku. audycji popołudniowej zastanawiamy się, gdzie jest łódzki zalany wokół betonem samochód, który zna już cały świat. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem tylko powiedzieć, że w Łodzi nic nie utonie, nawet auto w betonie. Poszukiwania. Nie tylko tego auta, ale także smaków z dzieciństwa. Dziś między innymi o stołówkach, co nam najbardziej smakowało na stołówce szkolnej i w ogóle z czym nam się kojarzyło, bo przecież nie tylko z jedzeniem. Smacznym zresztą najczęściej. Dwie dwójki i siedem trójek. Moje najlepsze wspomnienie polega na tym, że ja w takiej stołówce w ciągu pierwszych trzech miesięcy zjadłem obiad może ze 2-3 razy. Dlatego, że było tylko jedno okienko, nie było możliwości, żeby zjeść obiad ze względu na bardzo długie kolejki, a pan kierownik szkoły nie widział powodów, dla których miałby zatrudnić przynajmniej jeszcze jedną panią do wydawania posiłku. Och, jakie to było smaczne, ale żeby był czas na to, żeby spokojnie zjeść, no co najwyżej na najdłuższej przerwie i to nie zawsze się udawało. Zawsze w pośpiechu jakoś tak, jeśli nie w kolejce. Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie stołówek i tego smaku stołówki szkolnej. Dwie dwójki, siedem trójek. Sztuka mięsa, sos chrzanowy i ziemniaki. Do dziś nie mogę podrobić tego smaku, gdy sam gotuję. Trójka. Program trzeci. Trzeci Polskiego Radia. 20 minut pozostało do godziny 18. Opozycja prezentuje kolejne warianty, które mają jej umożliwić przejęcie kontroli nad mediami publicznymi. Obecnie pomysłów jest co najmniej 5. Zdaniem ekspertów są one niezgodne z prawem. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości Paweł Sałek, wcześniej prezydencki doradca, powiedział, że zapowiadana likwidacja mediów publicznych nie może się odbyć bez udziału prezydenta Andrzeja Dudy. W ocenie Pawła Sałka jakakolwiek reforma w tej kwestii musi zostać przeprowadzona na drodze ustawodawczej. W przeciwnym wypadku, zdaniem polityka, będzie to nielegalne. To by było złamanie ustaw. Te pomysły związane z jakąś uchwałą, która miałaby być pewnym wytrychem do tego, aby likwidować media publiczne, jest od strony prawnej chyba jakimś kompletnym nieporozumieniem. Natomiast mi się wydaje, że tutaj w ogóle problem jest wewnątrz tej grupy, która chce tworzyć w przyszłości rząd i mówi o wielkiej odpowiedzialności za Polskę, bo na przykład sam pomysł likwidacji mediów publicznych to już jest niepoważna sprawa, bo pluralizm powinien być zachowany. Politycy obecnej opozycji przez lata jako wroga numer jeden traktowali media publiczne, w szczególności zaś stacje TVP Info. Tak mówili czołowi przedstawiciele PO, czyli Rafał Trzaskowski i Marcin Kierwiński. Śpieszcie się państwo zadawać pytania z TVP Info, bo niewiele tygodni już zostało. Ma pan rację, chcemy zlikwidować TVP Info, ponieważ TVP Info jest źródłem manipulacji w polskim życiu publicznym. Dlaczego... Poseł PiS Antoni Macierewicz mówił, że zapowiedzi likwidacji mediów publicznych przez obecną opozycję to dowód na dążenie do tego, by Polska była państwem bezprawnym. Dotyczy to nie tylko tej sprawy, podkreślał Macierewicz. Tak jak jest przeciwny likwidacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, jak jest przeciwny temu, żeby likwidować Instytut Pamięci Narodowej, no cały program dotychczas podany przez tę formację jest przez społeczeństwo negowany. Ta formacja chce, żeby rząd był realizowany bezprawnie, łamaniem prawa polskiego, łamaniem konstytucji, łamaniem przepisów prawa, łamaniem praworządności. Według nieoficjalnych informacji, które od kilku dni pojawiają się w mediach, opozycja po przejęciu władzy zamierza w przyspieszonym tempie przejąć kontrolę nad mediami publicznymi. Jeden ze scenariuszy zakłada postawienie w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, a także unieważnienie wybranego składu Rady Mediów Narodowych. Poszukiwania najlepszego wariantu trwają. 2 2 7 3, tak jak i tego zabetonowanego auta w Łodzi. Dzwonię w sprawie tego zaginionego samochodu z Łodzi. Tam ewentualnie jest super miejsce, żeby tam teraz jakąś tablicę pamiątkową zrobić w tej dziurze po tym samochodzie. Coś na uczczenie niemocy urzędniczej albo coś takiego. Idealne miejsce. Akt. Nie będę wybierał, bo gram tu i tam. Tej wolności cenę znam. Jedni mnie kochają, u drugich nie mam szans. I nawet nie chcę. A wciąż nie wszystko mam. Czasem oczy słone mam. Czasem za to płynie. Szampan i jest bar. Inny nie będę. I nawet nie chcę. We'll be right back. Ja dzwonię z Torunia. Jest taka ulica, gdzie jest strefa zamieszkana i parkowanie jest tylko w miejscach wyznaczonych. Jak przyjeżdżają turyści, no niestety na ulicy Świętego Jakuba parkują po prawej stronie, gdzie nie można parkować, natomiast nie ma zakazu. No. Jest po prostu znak, jak się wjeżdża na starówkę, że parkowanie jest tylko w miejscach wyznaczonych. Co weekend od 4 lat jest to samo. Za 14 minut 18. Teraz Beata Michniewicz i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór, a gościem jest profesor Michał Klajber, człowiek wielu zasług. Redaktor naczelny periodyku Polska jest najważniejsza, który z uwagą i czasem troską obserwuje politykę. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za miłe wprowadzenie. Czy w związku z zapowiadanym na wieczór orędziem prezydenta Andrzeja Dudy ma pan jakieś oczekiwania i troskę? No, ja myślę, że wszyscy mamy oczekiwania i nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co pan prezydent powie. Są różne scenariusze i któryś z nich pewnie się zrealizuje. Ja sam widzę chyba 4 takie możliwości. Aż 4 chyba, tak. Bo ostatnio jednak mówi się bardziej o 2, że... No właśnie. Że ja nie lubię wskaże kandydata na premiera, powierzy komuś rząd, ale na razie tylko, że tak powiem, w ten sposób, poprzez orędzie, ponieważ jak mówią konstytucjonaliści, formalnie tego jeszcze zrobić nie może. No właśnie, ja dlatego ten scenariusz, że prezydent formalnie nie nominuje takiej osoby, wydaje mi się najbardziej prawdopodobny. Ale ja nie do końca, ja jako nieprawnik, nie do końca rozumiem stanowisko konstytucjonalistów, które znam, które mówią, że właśnie nie powinno się dzisiaj wyznaczać tej osoby, bowiem praktyka polityczna w naszym kraju była inna i tam takie decyzje zapadały kiedyś, więc nie wiem, czy rzeczywiście to jest tak, że nie powinno się powołać, czy jednak można. A jeśli można, no to wtedy się pojawiają oczywiście inne scenariusze. No właśnie, jakie są według pana te 4 scenariusze? No więc oczywiście pierwsze 2 dotyczą tego, o czym mówimy już od dobrych pewnie 2 tygodni, czyli że prezydent widzi 2 poważnych kandydatów. Jeden przedstawiciel ugrupowania, które dostało najwięcej głosów, czyli Zjednoczonej Prawicy, a drugi kandydat jest jak gdyby zgłoszony przez partie opozycyjne, które wprawdzie nie mają formalnej koalicji, ale deklarują, że chcą ją utworzyć. I to są te 2 scenariusze, które są niewątpliwie możliwe. Trzeci scenariusz, jak myślę, byłby taki, żeby prezydent powołał osobę spoza tej 2. Czyli krótko mówiąc, żeby to była jeszcze jakaś osoba. Ja muszę powiedzieć, że przy moim szacunku generalnie dla ważnych polityków, te 2 kandydatury, o których tu mówimy, mają swoje wady. One obie w pewnym sensie są gwarantem, że nie będziemy zmierzać w kierunku takiej społecznej zgody. To jest rzecz, kto jest takim gwarantem? Kto byłby takim właśnie gwarantem? Może właśnie pan prezydent by uznał, że ktoś takim gwarantem jest. No tutaj pojawiają się głosy, że może pan Kosiniak-Kamysz byłby taki. No ale nie on już wiem. Powiedział, że ich kandydatem, ich, czyli tych partii, które chcą założyć formalną koalicję, jest Donald Tusk. No właśnie, ale to nie oznacza, że prezydent nie może podjąć takiej decyzji, a wtedy oni w jakimś trybie z tego zrezygnują. Ale generalnie mnie by bardzo się przydał taki sygnał, że oto wszyscy, a pan prezydent w szczególności, leży nam na sercu właśnie ta zgoda publiczna, która jest absolutnie kluczem do naszej przyszłości. My często mówimy o tej kłótni, która u nas trwa już przecież od dawna. Panie profesorze, pan jest zawsze idealistą, niepoprawnym idealistą, od kiedy pamiętam. Szczególnie po 2010 roku pan był niezwykłym idealistą i ten idealizm nie został, że tak powiem, wynagrodzony. No, przyjmuję z pokorą te słowa, bo pewnie rzeczywiście tak jest. Ja próbuję siebie określać jako jednak umiarkowanego, ale jednak realistę i ja widzę takie scenariusze, bowiem mi się wydaje, że coraz więcej ludzi w naszym społeczeństwie widzi, że ten spór, który się toczy, często przecież przybierający bardzo brutalne formy, on nam szkodzi. To nie jest tak, jakby chcieli niektórzy, że to jest pewna medialna estetyka i tu się niby kłócą, ale wszystko poza tym jest normalnie. No tak dobrze, panie profesorze, a co poza sporem? Jakie tutaj by były za i przeciw powołaniu jednego z tych dwóch kandydatów? To znaczy proszę najpierw powiedzieć o jednym, a później o drugim. Zostawmy na razie Kosiniaka-Kamysza. Czyli co przemawia za Donaldem Tuskiem, co przemawia za Mateuszem Morawieckim? No, może zacznijmy od obecnego premiera. Za premierem Morawieckim oczywiście przemawia to, że byłaby to kontynuacja dotychczasowej polityki. Jest cały szereg przecież projektów, które są rozpoczęte i które z pewnością byłoby dobrze kontynuować. I to byłaby gwarancja, że tak się stanie. Jest też, są najróżniejsze inne sprawy, takie jak na przykład poparcie szerokie, no, programy społeczne, mam na myśli także energetyka jądrowa. To wszystko są rzeczy, które... Czyli to jest gwarancja kontynuacji. A z drugiej strony jest pewna niewiadoma, bo różne partie różnie podchodzą do różnych właśnie programów i kontynuacji tego, co rozpoczęto. No właśnie. I to byłaby w związku z tym właśnie zaleta kontynuacji obecnego rządu. Natomiast gdyby tę nominację dzisiaj albo później otrzymał pan Donald Tusk, to oczywiście miałoby to swoje też zalety w postaci na pewno poprawy stosunków europejskich. Być może za jakiś czas, nie tak szybko, ale jednak odblokowania KPO, całego szeregu innych rzeczy, które są dla nas bardzo ważne oczywiście, ale to miałoby też bardzo duże wady. Niestabilność tego rządu, brak właściwie jasnych programowych wspólnych. No dobrze, a gdyby był Kosiniak-Kamysz, to by była stabilność rządu? Mnie się wydaje, że stabilność byłaby bardzo chwiejna i tutaj nie mam złudzeń. Natomiast może by przynajmniej narracja była spokojniejsza. Może by nie było tak, że jedna strona drugiej stawia niesłychane zarzuty, grozi w ogóle sądami przecież i tak dalej. To jest rzecz, która... No właśnie, to o to chciałam zapytać. Czy przypadkiem nie największą wadą powierzenia Donaldowi Tuskowi tej misji jest to, co słychać na temat zamiarów co do likwidacji różnych instytucji czy zmian dokonywanych niekoniecznie na drodze ustaw. Bo dla niektórych ludzi to jest po prostu taka wada podstawowa, bo jeżeli zarówno Koalicja Obywatelska, jak i partie towarzyszące szły do wyborów między innymi z takimi hasłami przywrócenia praworządności. Jeżeli teraz by się posługiwały takimi instrumentami, które są na granicy prawa, no to byłby to jakiś taki błąd urodzenia, czy nie? Ja uważam, że absolutnie tak. To jest rzecz, która jest niedopuszczalna. Ja mam to właśnie na myśli, jak gdyby próbując bronić się przed taką wersją, że oto opozycja obejmie władzę i dokona tego typu zmian, które będą kwestionowane prawnie. To będzie miało olbrzymie negatywne skutki dla całego społeczeństwa. Ta kłótnia, najróżniejsze sprawy z tym związane, także na forum międzynarodowym. Czyli znowu będzie konstytucja, tylko z drugiej strony będziemy to słyszeć. Dokładnie tak będzie, więc to byłoby absolutnie fatalne. Musimy kończyć, panie profesorze. Ja bym chciał jednak powiedzieć, że najbardziej realny wydaje mi się scenariusz, że dzisiaj nie zostanie powołany premier, zostanie powołany marszałek senior zapewne, a na premiera... No ale premiera... może będzie kierunek jakiś. Dziękuję bardzo, profesor Michał Klajber, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. W audycji popołudniowej wciąż zastanawiamy się, co najbardziej nam smakowało z szkolnej stołówki. 2 dwójki, 7 trójek. W poniedziałki był u nas makaron z twarogiem. I chyba był okraszony margaryną, no raczej nie masłem. Ale to było tak dla mnie przepyszne. I potem to tak jakby prowadziłam w domu. Tylko rodzice zamiast margaryny to masło dodawali. To było coś pysznego. Do tej pory to robię w domu, do tej pory to uwielbiam. W audycji popołudniowej, a my wspominamy i państwo również szkolne stołówki. Nic nie zastąpi smaku mojego dzieciństwa z stołówki, a było to ciepłe kakao rozdawane w takich kubkach z samego rana. Coś wspaniałego. Oj, kakao jak kakao, ale zdarzało się też mleko. Niestety bardzo często przypalone, o czym państwo także wspominają drogą SMS-ową i mailową. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i te wspomnienia. Katarzyna Fis-Dwojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Jeszcze nie do końca żegnam się, bo oczywiście przypomnę za niecałą godzinę nasz cykl News albo Fake News. Za chwilę serwis o 18 po 18 po drodze z Trójką i Tomasz Miara. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Mamo, a tata powiedział, że w sobotę. Cii. Niespodzianka? Co to będzie? Mam pomysł, który się wszystkim spodoba. Zobaczycie. Hurra! Na małe i duże potrzeby. Weź swoją pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przez aplikację IKO i spraw radość sobie i bliskim. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,57%. Udzielenie i wysokość pożyczki zależy od posiadania zdolności kredytowej. Aplikacja IKO jest usługą bankowości elektronicznej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A idziesz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry